Antoine Saint-Exupéry zion, il faut toujours un hiver pour bercer un printemps. Neguko hotzikara joan den igandean, senditu genuen azkar. Ipar Euskal Herrian ere, erren alderdia, bozkatuena izan da, jendean itz, sok egoera batean utziz. Alta, aintzineko hauteskundeetan, herritarrek aski argiki buru egiten zioten, Frantzia mailan, gero eta begi bistakoa zen, eskuin muturreko alderdia arrazistaren gorakadari. Baina erresistentzia hau gelditu da, desagertu ere da. Neguaren ondotik primadera helduko hote da. Hala uste du Macronek, Frantziako legebiltzarra deseginez eta hauteskundeak hiru astetarat deituz, bere buruaz segur agertzen da Frantziako presidentea. Nola posible hote da? Nola ez hote da ohartzen zazpi urte hauetan ere manduen politika antisozial eta zatitzaileak duela eskuin muturaren jokoa egiten? Ez hote du zentzua duten kontseilaririk bere inguruan, arazoa bera dela argiki erraiten dionik. Dena den, emeki-emeki hurbiltzen ari zen biorgunerat, heldua gira. Entzuten ditut batzu erraiten, nik ez dut bozkatuko. Eskuin nunturak irabazten badu, bi urteren buruan lehendakaritzako bozetan galtzaile aterako da, bi urtez poderean egonez, jendea ohartuko baita, ez dela alderdia jazista gobernatzeko gai. Joko edo apostu lanjerosa nere gustuko. Orain, inoiz bezala, ezin dugu erren utzi poderean. Fronte populara osatu da, egia da ere fronte hau auskoja dela, alderdi politiko batzuetako lideren jarrokeriak jadanik eztabaidak sortzen ditu, espero dezagun, Macron elkorrak ez bezala, norbaitek zentzua argituko diola Melanchoni behin betikotz isildadin, pantaila irratietarik desagerdadin eta Fronte Populara hasten uz dezan bere arrokeriarekin dena zangoz gora bota gabe. Fronte Populara ez da perfektua, baina alternatiba bakarra da errenaren ideologiaren aurka egiteko eta demokrazia inklusibo eta initza defendatzeko. Alternatiba bakarra da udabetean neguaren ondoko primaderari ongi etorria egiteko.